To program Trzecie Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 stycznia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W całej Polsce znów będzie silnie wiało i MGW ostrzega przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Nie dość, że będzie mocno wiało, to jeszcze prognozujemy opady. Francja przygotowuje się na powroty francuskich dżihadystów. Dziś jeden z nich dostał 10 lat więzienia. Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami kilkuset polskich miast. Za chwilę o przygotowaniach w Krakowie. IMGW ostrzega. Do Polski zbliża się Alex. W najbliższych dniach czeka nas powtórka z wichur, zawieje i zamieci śnieżnych. Już tej nocy temperatura w dolinach karpackich spadnie do minus 10 stopni. W całym kraju spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem i będzie ślisko. Jutro późnym popołudniem zacznie mocno wiać. Porywisty wiatr będzie się utrzymywać w nocy z wtorku na środę. Na wschodzie i południu kraju może wtedy spaść miejscami nawet 10 cm śniegu. Wpływ na pogodę w Polsce będzie mieć głęboki ośrodek niżowy, który tworzy się na Atlantyku, nazywany przez meteorologów Alex, mówi Anna Nemec z IMGW. Nie dość, że będzie mocno wiało, to jeszcze prognozujemy opady. To będą opady głównie przelotnego śniegu, ale w nocy z wtorku na środę w województwach zachodnich i nawet centralnych to będą opady deszczu ze śniegiem przechodzącego nawet w deszcz. Więc należy liczyć się z tym, że lokalnie może wystąpić oblodzenie i drogi mogą być śliskie. Ale ten deszcz ze śniegiem i deszcz bardzo szybko w ciągu dnia, właściwie to już nad ranem zacznie przechodzić w sam śnieg i właściwie w środę to już w całym kraju tylko opady śniegu. W środę wysoko w górach porywy wiatru mogą osiągać do 120 km na godzinę, na wybrzeżu do 95 km na godzinę. Miejscami wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Teraz Francja, gdzie władze zaostrzają kary dla islamistów wracających z Syrii lub Iraku. Tylko w rejonie irackiego Mosulu po stronie tak zwanego państwa islamskiego może walczyć około 60 obywateli Francji. W szeregach Daesh w sumie może być kilkuset Francuzów. Jeden z francuskich dżihadystów został dziś skazany we Francji na 10 lat więzienia. 32-letni dżihadysta przez 2,5 roku walczył pod sztandarem tzw. państwa islamskiego. To pochodzący z Korei Południowej Francuz, adoptowany w wieku 4 lat przez francuską rodzinę, który walczył ze światem naszej zachodniej cywilizacji. W Syrii brał udział w licznych operacjach bojowych, także w samobójczych atakach, z których miał szczęście wyjść cało. Uciekł z państwa islamskiego po tym, jak był świadkiem tortur i bestialstwa wobec jeńców. Po powrocie zapowiedział walkę z Francją z bronią w ręku. Teraz odmówił opuszczenia celi w więzieniu i nie chciał wysłuchać wyroku na sali sądu w Paryżu. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Już pierwszy dzień urzędowania prezydenta elekta Donalda Trumpa będzie pracowity. Nowy gospodarz Białego Domu od razu zamierza zmienić kilka regulacji wprowadzonych przez administrację Baracka Obamy. W wywiadzie dla telewizji ABC zapowiedział to przyszły rzecznik Trumpa Sean Spicer. Donald Trump od początku urzędowania będzie wprowadzać w kraju nowe porządki, podkreślił Sean Spicer. Nowy prezydent natychmiast uchyli wiele przepisów wprowadzonych w ciągu ostatnich 8 lat przez administrację Baracka Obamy. Spicer nie podał konkretnych przykładów, ale pewne jest, że chodzi przede wszystkim o sztandarowy program ustępującego prezydenta Obamacare, zapewniający powszechne ubezpieczenie zdrowotne ponad 10 milionom Amerykanów. Trump uważa, że w takiej formie jest on nie do przyjęcia i trzeba go jak najszybciej zmienić. Ponadto z wypowiedzi Shona Spicera wynika, że Donald Trump ograniczy liczbę pracowników prezydenckiej administracji. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. A dodajmy, że Donald Trump będzie 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zaprzysiężenie odbędzie się 20 stycznia. 20 tysięcy papierowych koron i 11 tysięcy śpiewników z kolędami przygotowali organizatorzy Orszaku Trzech Króli w Krakowie. W piątek z trzech różnych części miasta wyruszą trzy orszaki, które połączą się w jeden na rynku głównym. Każdy z nich będzie miał inny kolor symbolizujący kontynent. Po raz pierwszy Trzej Królowie dotrą na rynek nie na piechotę, mówi Krzysztof Machaczka z Fundacji Kacpra, Melchiora i Baltazara. Będą jechali na takich specjalnych autach elektrycznych, ekologicznie. To są fantastyczne auta, takie retrokary, stylizowane na lata 20. W odkrytych samochodach, stojąc po to, aby móc witać, po to, aby być widocznym z daleka. W Krakowie Orszak Trzech Króli zorganizowany jest po raz 7. Takie orszaki przejdą w piątek ulicami ponad 500 miast w Polsce i za granicą. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Tomasz Gorazdowski. Udany powrót wielkiego zawodnika po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją. Roger Federer pokonał w Perth Brytyjczyka Daniela Evansa 6-3, 6-4 w meczu tenisowego Pucharu Hopmana. To umowne mistrzostwa świata drużyn mieszanych. Po raz ostatni Federer grał 8 lipca w wielkoszlemowym Wimbledonie. To był półfinał turnieju. Przegrał, no a potem już nie występował na korcie. W najciekawszym rozegranym dotychczas meczu 20 kolejki Premiership Liverpool zremisował 2-2 na boisku Sunderlandu. 2 gole stracił po rzutach karnych. West Ham próbował pokonać Manchester United, tyle że bezskutecznie przegrał 0-2 po golach Maty i Ibrahimowicza. A w zasadzie ten najciekawszy mecz chyba dopiero nadejdzie. Za 2 dni w 20 kolejce Tottenham zagra z prowadzącą w tabeli Chelsea. Pep Guardiola zaledwie 10 lat temu objął rezerwy Barcelony jako trener, a potem to już była pasa sukcesów. Ale wygląda na to, że wielka kariera wielkiego piłkarza, ta trenerska właśnie dobiega końca. Będę w Manchesterze City przez następne 3 sezony, może trochę dłużej, ale zbliżam się do końca trenerskiej kariery, powiedział Hiszpan. Nie będę przy ławce rezerwowych do 60 czy 65 roku życia. Myślę, że moje pożegnanie już się zaczęło, dodał Guardiola. Dla kibiców Manchesteru, dla kibiców Guardioli to zła wiadomość. A w kraju Polski Związek Piłki Nożnej potwierdził, że uprawomocniła się decyzja Komisji do Spraw Licencji Klubowych, która dotyczy nałożenia sankcji regulaminowej na Ruch Chorzów. Odjęto mu 8 punktów, no i teraz w tabeli ma ich już nie 20, a 12, co nie rokuje dobrze, jeżeli chodzi o utrzymanie się w Ekstraklasie. Jutro pochmurno, przejaśnienia głównie na południu kraju, ale tam oraz w centrum miejscami przelotne opady śniegu, na północy śnieg z deszczem. Na termometrach w Augustowie i Rzeszowie będą minus 2 stopnie, w Krakowie i Katowicach, w Warszawie, Lublinie i Olsztynie minus 1, w Bydgoszczy 0, w Poznaniu i Wrocławiu plus 1, w Trójmieście 2, w Szczecinie 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugarski. Klub Trójki. To jest nasze pierwsze spotkanie noworoczne. Bardzo mi miło. Życzę Państwu, żeby się wszystko Państwu pięknie poukładało. Z tej okazji temat, jak myślę, na czasie i muzyka odpowiednia. Bardzo proszę, Pink Floydzi 50 lat temu nagrali pierwszą płytę i ona się kończy tak. Tak się kończy pierwsza płyta Pink Floydów, rok 1967. Bardzo wesoły rok, wiele się działo, jak słychać. No i te kuranty były ważne, no bo to dzisiaj taka rocznicowa będzie rozmowa z profesorem Piotrem Szarotą. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Autor książki Londyn 1967, która to książka miesiąc po miesiącu, może nawet dzień po dniu opisuje ten zwariowany Londyn tych czasów. No ale dzisiaj się spotykamy w nowym roku 2017 i pomyślałem o tym, żeby właśnie od tej rozmowy rozpocząć ten cykl klubowy, no bo świat się chwieje dzisiaj w posadach i wtedy też się chwiał. Może ta analogia jest za bardzo ogólna, a może nie. 67 jest takim rokiem wybranym przeze mnie jako istotny na pewno, był przygotowaniem jakby sceny. No dzisiaj się chwieje, trochę są inne klimaty, no to co się tam w tych latach 60. tworzyło i później stopniowo zaczęło być taką obowiązującą już wizją rzeczywistości, pewnych społecznych układów czy norm. No, w tym naszym XXI wieku okazało się, że to się jednak chwieje, no i jesteśmy świadkami takich, no, kolejnych przewartościowań, no być może chwilowych, no zobaczymy. A co zostało z tego 67 roku dzisiaj? Wydaje mi się, że wciąż jest tego sporo. No, mamy potężny rozdział, który można wpisać do historii muzyki rockowej czy popowej. No, to jest taki wkład, który no nigdy nie będzie mógł być podważony, bo ten rok 67, no można się kłócić, czy jeszcze można tam znaleźć, czy 69 czasem nie był również takim ogromnie ważnym, czy nie wiem, czy 72, czy 3. Natomiast no, to są ogromnie ważne wydarzenia, te płyty, które się wtedy ukazały, to bogactwo, no, tych debiutów, no, jak to, no, słuchaliśmy Pink Floyd, no, ale to jest przecież też rok debiutu Hendrixa, rok debiutu The Doors, Jefferson Airplane. Sierżant Pieprz, no, Magical Mystery Tour. Tak. No, Beatlesi też pokazują tutaj nowe oblicze już tam w Revolver zapowiadane. No ogromnie dużo. No i przemiana tej muzyki rozrywkowej z takiej, no, dosyć przewidywalnej, czysto komercyjnej, w coś, co jest jednak na większe znaczenie. No, tekst zaczął odgrywać właściwie dopiero od połowy lat 60. takie no, bardzo duże znaczenie. No wtedy też na przykład nie przypadek, że Cohen w 67 debiutuje swoją pierwszą płytą. To jest nie do podważenia. No też taka rewolucja, można powiedzieć, w modzie. No to takie inne spojrzenie na to, co wypada, co nie wypada, co mogą nosić mężczyźni, a co kobiety. No i w ogóle sam rozwój czegoś takiego jak moda młodzieżowa, no co tak naprawdę do końca lat 50. praktycznie nie istniało, no bo już kończyło się 18 lat, to się ludzie zaczynali ubierać tak jak ich rodzice, no i to są nowe sytuacje. No, ale pan pisze nie tylko o tym, pan pisze też o tej wysokiej kulturze. No tak. Prawda? Pan pisze też o psychologii, o filozofii, to jest fascynujące, o galeriach sztuki, o artystach. No jak najbardziej. No, można się kłócić, co jest tutaj najważniejsze jako takie dziedzictwo, jeśli chodzi o film na przykład, no też można powiedzieć, że to jest w jakimś stopniu rok przełomowy, no choćby z uwagi na Kubricka i Odyseję 2001, gdzie no to jest film, który no przeorał tak naprawdę też historię filmu i no wciąż się wydaje niedościgniony w swojej wizji. Była też rewolucja technologiczna, no w przeciągu kilku lat tak naprawdę został zdobyty kosmos. No mieliśmy od tych pierwszych lotów jeszcze Gagarina, no później mieliśmy lądowanie na Księżycu. To było zupełnie niesamowite, tak by na oczach całego świata to w przeciągu, to jest niewyobrażalne, no bo teraz właściwie no mieliśmy ten prom kosmiczny, który no hen dawno temu wystartował, no od tego czasu nie tak strasznie dużo się działo, natomiast no, tam w przeciągu 6-7 lat to jest kolosalny postęp. Najbardziej mnie zaintrygowało, to kilka rzeczy bardzo ciekawych, może o tym porozmawiamy, ale jak bardzo się zmieniły, dzisiaj to może już nie jest takie dziwne, ale chyba wtedy to był szok, jak się zmieniła relacja między kulturą niską i wysoką. I na przykład tu znalazłem bardzo zabawny list w pańskiej książce, przypominam, Londyn 67, 1967 Piotr Szarota. Ten list pisze Kenneth Tynan, tak się wymawia? Tak. Ja nie wiedziałem o takim człowieku, że taki był. No, był bardzo znaczącą postacią, dramaturg Teatru Królewskiego. I pisze do McCartneya. List następującym chciał wystawić, jak wam się podoba Szekspira. I proponował McCartneyowi, żeby napisał muzykę do tego spektaklu. Chłopaczowi, który miał 24 lata chyba wtedy. I ja przytoczę, to strasznie bardzo zabawne. Drogi panie, po tym jak zeszłej nocy po raz 500 wysłuchałem Eleanor Rigby, zdecydowałem się chwycić za pióro i napisać, jak bardzo smutno mi z powodu pańskiej decyzji przekreślającej naszą współpracę przy Jak wam się podoba. Nie chodziło o tani chwyt, bo nie zależy nam na reklamie. Potrzebowaliśmy pana, gdyż jest pan w tej chwili najlepszym kompozytorem tego rodzaju repertuaru. I dalej. I to ostatnie zdanie. Gdyby żył jeszcze Purcell, pewnie zwrócilibyśmy się do niego. Niesamowite. No tak, tak, tak. No to... No można powiedzieć, że te granice w latach 60. po prostu się rozpłynęły, że tutaj i kultura tak zwana wysoka zaczęła czerpać pełnymi garściami z czegoś, co było kiedyś uznawane za niską, z kolei no, teoretycznie niska się zaczęła karmić bardzo, bardzo skutecznie no, czymś, co było kiedyś rezerwowane dla wysokiej, więc tutaj to są sztuczne podziały. I to tak działa w dwie strony tutaj, tak, prawda? Tak, tak, to jest przepływ taki, no fantastyczne tak naprawdę, bo to myślę, że pierwszy raz wtedy to nastąpiło. A czy to, bo napisał pan o Londynie akurat, ale mógłby pan napisać o Nowym Jorku albo San Francisco, pewnie to też były stolice świata. I jeśli chodzi o tę przełomowość, to może nawet San Francisco byłby najbardziej takim najmocniejszym punktem na mapie. Nie wiem, tak mi się wydaje. Dlaczego akurat Londyn pan wybrał? No Londyn jest ważny dla mnie też jakoś takie miejsce, które jest magnesem dla artystów, pisarzy i z Europy, i tak naprawdę z całego świata. No do San Francisco rzeczywiście zaczęły napływać tłumy, no, ale to no, głównie młodzieży, która tam chciała w High Ashbury sobie świętować rozpoczęcie nowej epoki. No tak. Natomiast no, tutaj przyjeżdżali ludzie, którzy rzeczywiście tę kulturę tworzyli w sposób no, bardzo, bardzo wyraźny. Później mieli jakby też do pewnego stopnia to są ludzie, którzy no, współtworzyli również kolejną dekadę, no bo to jest no, nie tylko związani z latami 60. tak naprawdę, no, ale również takie postaci jak William Burroughs, który z kolei już jedną rewolucję można powiedzieć, że mieli za sobą, bo w latach 50. Związany z ruchem bitników. No i po raz kolejny uczestniczą w tym współtworzeniu tych przemian. No ale przyjeżdżają ludzie, tak jak no, mamy tam Polańskiego, mamy Holendrów, którzy tworzą tam stroje i koncepcje okładek płyt dla współczesnych angielskich zespołów, między innymi Procol Harum czy Cream. Są Australijczycy, przyjeżdżają Bee Geesi wtedy, którzy są w ogóle nie wydają się troszkę z innej bajki, natomiast oczywiście z faktem, że wtedy zaistnieli po raz pierwszy i bardzo potężnie zaistnieli w 67. No, przyjeżdża German Greers, która z kolei jest później kojarzona z feminizmem bardzo mocno, jedną z taką no, najbardziej, może nie najbardziej istotną postacią, natomiast pewnie najsławniejszą osobą, najbardziej rozpoznawalną, jeśli chodzi o ruch feministyczny, więc tutaj, no i oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, no tak jak mówiłem, Kubrick, między innymi no, jest Ginsberg, jest Burroughs, jest Yoko Ono wreszcie, która no, przyjeżdża przecież nie z Tokio, tylko z Nowego Jorku do Londynu. Z Włoch przyjeżdża Antonioni, Zeffirelli. No to jest taki jakby tygiel się robi w pewnym momencie, gdzie no, po prostu trzeba być. No, trzeba być, bo tutaj się tworzy ta kultura po prostu. Pan robi taki, stosuje pan taki trik na początku książki, bo to jest tak, jakby się czytało dramat. Na początku są osoby dramatu i tu są osoby dramatu wypisane. Bardzo to ciekawa jest lista. Niektórzy bardzo znani, niektórzy kompletnie nie. Ale ciekawe jest też to o czym pan powiedział, że oni są z różnych krajów i z różnych bajek. No Antonioni, Włoch, są Australijczycy, Amerykanie, no Anglicy oczywiście, to jest Brytyjczycy, to jest jasne, ale ciekawe jest to, jak oni są w różnym wieku. To niesamowite. Tak, tak, są dwudziestolatkowie, a najstarszy to jest chyba Russell. Bertrand Russell, wielki filozof, miał 90 parę lat. Tak, tak. I oni wszyscy tworzą tę rewolucję, to niesamowite. Tak, tak, no jakby aktywność Russella jest niesamowita, bo praktycznie no, do końca życia był no, bardzo zaangażowany. No, w tamtym okresie głównie w ruch antywojenny i kwestie wojny wietnamskiej, tam korespondował z Ho Chi Minhem na przykład dosyć często, więc no jest tutaj niezwykłe. Czy to nie, właśnie to jest bardzo dziwne, że rewolucję kontrkulturową tworzą ludzie z tak różnych pokoleń. To jak to wytłumaczyć? To chyba też jest różnica w stosunku do tego, co jest w Ameryce, bo tam to jednak są głównie młodzi ludzie, prawda? A tutaj ludzie różnych pokoleń, 40-50-latkowie są bardzo mocni tutaj. To znaczy, że mają jakiś background kulturowy, już coś tam zrobili, przeczytali dużo książek, słuchali symfonii i oper, czytali filozofów i tak dalej. To jest chyba wyróżnia Londyn od San Francisco na przykład. No tak, tak. No tam może by się też parę postaci na pewno znalazło, no, natomiast tutaj tu jest rzeczywiście no, taki przekrój, no, bardzo no, widać wyraziście, że to jest coś więcej niż jakieś przeżycie pokoleniowe i coś tworzonego w obrębie, nie wiem, 20-latków czy 30-latków. Tamtych pokoleń jest kilka, które się... No też wymiana dzięki temu, myślę, że ta kreatywność w związku z tym jest też tak spektakularna, że tutaj może dochodzić do wymiany myśli czy doświadczeń. To jakoś działa bardzo skutecznie. Ale tu chyba polityczny wymiar tej rewolucji był jakoś słabszy niż amerykańskiej rewolucji, prawda? Czy tego, co się potem działo w 68 roku? No przecież już nie w Wielkiej Brytanii, tylko w Niemczech czy we Francji, prawda? No tak. Znaczy sam 68 rzeczywiście w Londynie działo się tam, owszem, działo. Natomiast no, jak się porówna to z tym, co się działo choćby w Paryżu, no tutaj jest ten... eksplozja trochę mniejsza. Natomiast no, szereg takich pomysłów tutaj no, jest obecnych. No, tam kwestia zmiany koncepcji edukacji, odrzucenia tego modelu. I to już się właśnie w 67 zaczyna o tym mocno dyskutować. Później ta idea antyuniwersytetu. No, to wszystko jest... No również obecne bardzo, bardzo dobrze w Londynie. Niekiedy później są te rzeczy przechwytywane. No, tam wiemy lepiej o paryskich, no bo tam to może zaowocowało bardziej albo zostało bardziej nagłośnione. Natomiast tutaj dużo się rzeczy równolegle działo. O niektórych po prostu mniej wiemy, tak to wygląda. Piotr Szarota jest z nami dzisiaj, psycholog z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, autor książki, zresztą drugiej z cyklu, bo wcześniej był Wiedeń 1913, też przełomowa epoka, prawda? A teraz Londyn 1967, 50 lat temu. My się spotykamy, żeby o tej książce porozmawiać i też o tym, co wtedy się stało i co może być dzisiaj dla nas istotne. I co być może czerpiemy z tej epoki. No i może zagrajmy taki krótki, taką krótką, no, zresztą posłuchajmy. What's for tea, darling? Darling, I said, what's for tea? What's for tea, daughter? No, nie wiedziałem, jak się, zacząłem się jąkać rozpaczliwie, będziemy jak to nazwać. To jest fragment, na pewno opisowo, rzecz ujmując, fragment albumu grupy The Who, Sell Out, Who Sell Out, też tak, 67 rok. Zapomniany no, zespół nawet być może, ale na pewno album, jeden z najwspanialszych albumów tego roku. I tam są takie wygłupy nowych muzyków, gdzie oni nagrywają dżingle reklamowe różnych wielkich korporacji, jak słychać, wygłupiając się dosyć mocno, albo jakieś procesy, albo miały być procesy. No ta płyta trochę tak jakoś dzisiaj nie pamiętamy, ale też pokazuje chyba taką swoistość tej angielskiej kontrkultury, taką szyderkę, prawda, zgrywę. To chyba, nie wiem, czy to było w Ameryce, na pewno słabiej. No pewnie no w Stanach Zappa na pewno, który też okresie, chyba w 1967. To on wziął na siebie tę rolę prześmiewcy takiego etatowego. Tu jest ciekawe, bo no jakby kontekst tego, no to też z dzisiejszej perspektywy nie do końca jakby czujemy ten kontekst no, i ekonomiczny, i społeczny tych żartów. Bo rzeczywiście te połowa lat 60. to jest również ta rewolucja, można powiedzieć, w takim podejściu do konsumpcji. I to jest no, atak no, reklam, którego no, powiedzmy w porównaniu z latami 50. Ogromna różnica, bo lata 50. były tymi latami wciąż reglamentacji niedoborów w Wielkiej Brytanii. Tak naprawdę nie tak wiele się to różniła, ta sytuacja ekonomiczna angielska od polskiej. Natomiast połowa lat 60. to już są takie coraz bardziej syte lata. No i ludzie no, zaczynają oczywiście uczestniczyć w tej konsumpcji coraz intensywniej. I w 67. Pierwszy w Wielkiej Brytanii zostaje uruchomiony bankomat. Z ciekawostką. W 67? W 67 pierwszy bankomat w Londynie. No pewnie nie było kolejek do niego, bo mało kto wiedział, co z tym się robi. No tak, to była nowinka i pewnie nie wszyscy ufali rzeczywiście, że jak się włoży kartę tam do tego otworu, to coś tam można ewentualnie coś stracić, ale żeby dostać, to pewnie byli sceptycy. Natomiast no, to się wszystko zaczęło wtedy rozpędzać. To, co mamy w tej chwili no, wokół i co uznajemy za pewną oczywistość, no to kiedyś wystartowało. No i no, w Europie wystartowało właśnie w połowie lat 60. No w Stanach pewnie znacznie wcześniej rzeczywiście. Beatlesi napisali i nagrali piosenkę właśnie na jednym z tych albumów z 67 roku, na Magical Mystery Tour, Baby You're a Rich Man. Mhm. I to była taka znowu zgrywa z tych różnych no, hipisów albo pseudo-hipisów, którzy mają dużo pieniędzy i mogą się bawić w różne właśnie bogate stroje z epoki. No bo też taki rys miała ta rewolucja angielska. Ta moda też była taka, prawda? To były często kosztowne, wymyślne stroje. Więc, No, nie sprane dżinsy, tylko właśnie dobrze wiktoriańskie, jakieś takie bardzo wysmakowane stroje, no i to autentyczne rzeczywiście bardzo często gdzieś tam tak jak ta kurtka słynna Hendrixa, jakiś taki góra od munduru husarów, zdaje się, z połowy XIX wieku, no to były no było ogromnie kolorowo, ale to była taka, można powiedzieć, moda dandysów, a nie coś, co się kojarzy z taką modą hipisowską, czyli na luzie i no powiedzmy, że koraliki i jakieś ludowe wzory folkowe i dżinsy, tylko coś no, wyjątkowo wypieszczonego, no, wymyślonego. To znaczy dla bogatych. Czy ta kontrkultura to była kontrkultura bogatych, czy nie? A londyńska. No tak by wyglądało. No chyba. Więc myślę, że jest w tym dużo prawdy, że to co się działo tam, wymagało to środków pewnych i no to była takim ruchem w tym okresie elitarnym, można powiedzieć. No później się to zdemokratyzowało, no bo ta, no myślę, że mówimy nie wiem, o 66, 7, no i chyba 68 już trochę się zaczyna to zmieniać. Później oczywiście bardziej to przypomina Stany, jak się choćby porównuje zdjęcia muzyków, to oni już tak, te zespoły z 69 wyglądają zupełnie inaczej niż z 67. Już nie ma przecież ta cała psychodelia kolorowa, no to jest bardzo krótki okres tak naprawdę. więc to się zmienia później. A na ile ta kontrrewolucja zmieniła klasową strukturę tego społeczeństwa? Że tak już poważnie teraz zapytam, bo stroje strojami, ale no pan pisze wprawdzie o różnych wybitnych przedstawicielach, tych osobach dramatu, owego przedstawienia, które się wtedy rozgrywało, no było bardzo kolorowe. Niektórzy byli rzeczywiście gdzieś tam z tych klas niższych, ale pewnie większość, no to byli jednak świetnie wykształceni, zamożni ludzie z tych lepszych rodzin. Czy ta struktura, czy to miało wpływ na zmianę struktury tego społeczeństwa? No, pouchylały się drzwi, znaczy, które kiedyś były rzeczywiście zamknięte na klucz, można powiedzieć. Natomiast no, w tej chwili można było zrobić karierę. No, mamy aktorów, którzy wtedy zaczynali robić wielkie kariery, no choćby Michael Caine na przykład, czy David Hemmings, o którym piszę, który jako aktor, który zyskał sławę dzięki Antonioniemu i Powiększeniu. No jest David Bailey, który jest fotografem mody, później takim celebryckim fotografem. No i on też się tam dostaje do Woga, gdzie wcześniej no po prostu nikt by go nie wpuścił. No, natomiast no, on ma... No, czuje się, że ma talent i też czują ci redaktorzy, że no, czasy się zmieniają, więc tutaj trzeba te drzwi jednak uchylić, no bo inaczej się zostanie po prostu z tyłu. Więc tutaj no, jest ten Vidal Sassoon, również ten stylista, fryzjer, więc tutaj takich karier no, było dosyć dużo, choć no, ta struktura nadal była, obowiązywała. Natomiast no, można powiedzieć, że można było tutaj, był większy ruch i większa elastyczność. Natomiast trudno powiedzieć, że się wreszcie nagle wszystko zdemokratyzowało. To myślę, że i w latach 70. i 80. jeszcze, i tak naprawdę do dzisiaj ta struktura jest wyrazista i każdy wie dokładnie, czy jest tam jest z upper middle class, czy jest z lower middle class. Wszyscy doskonale sobie zdają sprawę. No jeszcze ciekawe, to może potem jeszcze, potem prosiłbym pana, żeby pan opowiedział o tych różnych imprezach, tych kontrkulturowych, których tam było kilka bardzo ważnych, ale jedna z nich była taka, i zacznę od końca trochę, jakby. Znaczy był tam taki ktoś, kto był z Trinidadu, kolorowy, mówca, taki aktywista, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, lewicowy, który miał głośny wykład. No a potem była dyskusja i został zapytany o to, gdzie jest miejsce kobiet w tej rewolucji. Jaką rolę mogłyby odegrać kobiety w rewolucji? To on odpowiedział na to, że rolę horyzontalną. No i to no, był tak, straszny skandal. Tak. To znaczy, że kobiety rzeczywiście tam miały taką rolę do odegrania, czy jakąś jeszcze inną? No rzeczywiście jest tak, że jak się spojrzy... No ja miałem z tym spory problem przy komponowaniu tej książki, bo no, z jednej strony chciałem przedstawić no, mniej więcej realistyczny obraz epoki, natomiast no, z drugiej strony no, chciałem... dać głos również kobietom, które były niewątpliwie istotne, ważne i no, miały coś do powiedzenia. Natomiast no, nie zawsze to było oczywiste. No, jest Marianne Faithfull, która była piosenkarką i jest dalej piosenkarką, wtedy bardziej słynna jako narzeczona Jaggera. No, rozwinąłem ten wątek feminizmu, który tak naprawdę dopiero wtedy, w 67, tak, ta druga fala zaczyna no, bardzo nieśmiało się tworzyć. Tam później te publikacje, to jest raczej no, koniec 68 i 69, no, ale no, chciałem zasygnalizować, że jednak coś się dzieje i tutaj... Ale pan pisze raczej o tak zwanych, byśmy delikatnie powiedzieli, muzach, prawda? To jednak były głównie muzy. No, pojawiło się kilka artystek. No, i ta Yoko Ono, która chyba tutaj przebiła, zrobiła wyrwę, prawda? Yoko Ono jest ważna. Mówiła tam, własnym głosem. No, ta German Greer na pewno również. No, włączyłem tam Anaïs Nin, która też jest no, taką postacią no, z innej. Ale czy jest, no. Jest tak. No, jest tutaj to też istotna, no bo też ukazują się jej ten pierwszy tom dzienników, później drugi tom szybciutko w Wielkiej Brytanii. Natomiast rzeczywiście mężczyźni dominują, tego się nie da ukryć. I no, najbardziej takim przykładem porażającym jest taka konferencja kontrkulturowa, która się odbyła latem 67, gdzie no, wystąpiły rozmaite postacie dla kontrkultury kluczowe. Herbert Marcuse przyjechał, był Allen Ginsberg, no, był właśnie Ronald Laing, psychiatra, który też był jednym z współorganizatorów tej konferencji. Był Carmichael, który mówił o tej horyzontalnej roli kobiet. No i nie było tam ani jednej kobiety zaproszonej w charakterze wykładowczyni, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, co jest no, trudne do wyobrażenia, no bo nawet no, wydawałoby się, że to tak dla przyzwoitości można by, no bo byłoby kogo zaprosić, no. Natomiast no, nikt o tym nie pomyślał i nikt nie miał z tego powodu, nie przeczytałem, żeby ktoś później miał z tym problem z tej ekipy, kto montowała tę konferencję, więc to jest przedziwne, ale tak to funkcjonowało, że to rozmawiam na poważne tematy, więc tutaj nie potrzebujemy, żeby nam kobiety coś opowiadały od siebie, bo my wiemy lepiej. No i ten Carmichael rzeczywiście jakby jeszcze dolał oliwy do ognia, no bo kobiety były tam, owszem, ale jak na widowni, więc tam się można powiedzieć, niektórzy twierdzą, że właśnie to był ten jakby taki potrzebny zapalnik do tego, żeby ten feminizm wreszcie ruszył w tej Wielkiej Brytanii z kopyta. No i właśnie ten Carmichael to sprowokował niejako. To może zagrajmy ten taki jeszcze jeden taki dziwny coś, co jest no, powiedzmy quasi dżinglem i pochodzi z płyty The Who, Sell Out. Everyone that knows ma has a face like a carrot bun. This sad adolescent little fella was nicknamed by his friends Old Yeller. The doctors gave him creams and lotions to try to soothe the boy's emotions, but all in vain. The acne stayed. Henry's hopes began to fade. Then, when just about to crack, found another green medac. When Henry in the mirror peered, his pimples all had disappeared. To jest jakiś krem na pryszcze, tutaj panowie reklamują po swojemu. Wymyślali te melodyjki w pubie, potem nagrali, zrobili z tego, no nie tylko z tego, ale to użyli to jako materiał do moim zdaniem wspaniałej płyty Sell Out, Who Sell Out. Piotr Szarota jest dzisiaj z nami. Ważny jest kontekst rzeczywiście. No też o tym nie pamiętamy. Ten Londyn nam się kojarzy z czymś kolorowym, otwartym, wielokulturowością i tak dalej. To tutaj te mity padają. Ale no na przykład historia rewolucji seksualnej i obyczajowości. Znaczy i prawa, które wówczas obowiązywało, prawda? To przecież można było pójść za homoseksualizm do więzienia na ładnych parę lat. I tak rzeczywiście się działo. Proszę o tym opowiedzieć, jak to było. No wtedy się oczywiście... Można powiedzieć, że o zmianę tego prawodawstwa już od dłuższego czasu walczono i to jest ten 67 takim ukoronowaniem, chociaż no, też to prawo miało obowiązywać nowe w Anglii, a w Walii, w Szkocji było po staremu. No i też ono było oczywiście przełomem, jeśli chodzi o dotychczasowe przepisy, bo rzeczywiście zmieniało tutaj, nie szło się do więzienia od razu, tylko można było pójść do więzienia, jeżeli no, spełniało się jakieś w tym prawie znowu nakreślone dokładnie warunki, czyli no, na przykład no, zakładało się, że homoseksualizm jest okej, natomiast no, trzeba być dorosłym, czyli tam trzeba mieć 21 lat i znowu, jeżeli się tutaj ta granica była przekraczana, no to, to i restrykcje ciągle obowiązywały. No jeszcze tam był jakiś taki przepis o tym, czy to można w miejscu publicznym, czy nie można. No i okazywało się, że na przykład nie, w pokoju hotelowym to też nie można, bo to jest tak trochę miejsce publiczne, więc no było tutaj... no, był entuzjazm, natomiast to środowisko homoseksualne znowu nie, aż takie no, rozradowane nie było, bo było tam jednak no, w tym nowym prawodawstwie no, wciąż tutaj sporo restrykcyjności. Natomiast no rzeczywiście, no jak się na to spojrzy, to jest to przełom, bo do tej pory no tam tak naprawdę do 67 to prawo niewiele się różniło od tego, co było w XIX wieku, jak tam Oscar Wilde był ścigany. Więc to jest niewątpliwie duża zmiana. No tam również była w 67 ogromnie zliberalizowana dotychczasowa ustawa antyaborcyjna i prawo rozwodowe. Więc jeśli chodzi o takie właśnie rozmaite społeczne prawodawstwo, które no z dzisiejszej perspektywy w wielu częściach świata jest uznawane za coś oczywistego i już mało kto pamięta, kiedy to się zaczęło zmieniać, no to no akurat w Wielkiej Brytanii wtedy dokładnie. I no była to, nie wszyscy to przyjęli z entuzjazmem, było sporo tutaj jednak bardzo, bardzo takich konserwatywna część społeczeństwa miała sporo do powiedzenia i niektórzy przyjęli to z wielkim niesmakiem, że coś takiego się dzieje, nawet spośród pisarzy i artystów, bo tam niektóre postaci, tam jak nie wiem, Kingsley Amis kojarzymy, że no, był taki pisarz i no tak, wybitny. No, niewątpliwie wybitny i doskonale znany, no ale czy no, Philip Larkin też bardzo był konserwatywny i oni się no, też nie bez powodu przyjaźnili bardzo, bo mieli tutaj wiele do ponarzekania na takie właśnie tematy no, dla nich demoralizacji społeczeństwa. No właśnie, czy to jak się mówi tutaj sex, drugs and rock and roll, no to rock and roll tutaj były ewidentnie, natomiast seks to raczej ta rewolucja jakoś tak daleko nie postąpiła chyba. O narkotykach zaraz powiemy. Ja znalazłem to ciekawe, bo tam cytuje pan list Larkina, no, wielkiego tak, poety. Tak. Poety, który pisze tak o seksie. Osobiście sądzę, że umawianie się z kobietami nie ma sensu. Pisze do Amisa właśnie. Nie chcę wydawać się w poważną dyskusję, ale ogrom czasu, który trzeba włożyć, aby przeprowadzić te męczące, kosztowne i zawstydzające starania, wydaje się nieproporcjonalnie duży w stosunku do, przepraszam, bardzo wątpliwych i mglistych korzyści. Może byłbym większym entuzjastą, gdyby istniała jakaś jasno określona norma społeczna, na przykład, że można przystąpić do kopulacji po wspólnym wypiciu paru drinków, z których jeden stawiałaby kobieta, koniec. No pewnie trochę żartuję, ale to jak ludzie no żartują, tak, świadczy tak, o no, tym jednak, mówi to coś o nich. To jest tak, ironista rzeczywiście niesamowity, no ale no rzeczywiście, jeśli chodzi o tę rewolucję, no to seksualną, no to tutaj no sporo jest takich nieporozumień. No nie było to nigdy na masową skalę. No dotyczyło tam Londynu, no też nie wszystkich, powiedzmy, dzielnic, no jakiejś takiej młodzieży z klasy średniej, dosyć zamożnej zazwyczaj. Natomiast no nawet jak patrzymy na takie, jak to było w przypadku Micka Jaggera i jego narzeczonej, no to był mieszkanie razem, to był wielki skandal. No to już nie mówimy o jakichś ekscesach i orgiach, tylko po prostu mówimy, czy można mieszkać przed ślubem razem, czy nie można. No okazuje się, że generalnie to nawet w Londynie jak jeden z najsłynniejszych tam rockmenów ówczesnych próbuje jakieś takie życie mniej konwencjonalne sobie układać, no to takie no nie ma przyzwolenia, no przynajmniej jeśli chodzi o rodzinę tej dziewczyny, i są jakieś straszne później tarcia i niesnaski na tym tle. I tak naprawdę no, poza Londynem no, niewiele się zmieniło. No, są takie, nawet są badania socjologiczne tam powiedzmy początku lat 60. i z 69. Jak się popatrzy na takie duże próby, jak ludzie odpowiadają, no to są czasem można wychwycić pewne tam zmiany, no nie wiem, procentowe, rzadko kilka procent, natomiast no nie jest tak, że mówimy o różnych rzeczywistościach. To są bardzo niewielkie zmiany, no, jeżeli bierzemy pod uwagę no, po prostu ludzi no, z całej Wielkiej Brytanii. To taka rewolucyjka jednak była, to nie była wielka rewolucja. No coś się zaczęło zmieniać, ale tak naprawdę w latach 70. dopiero to zaczęło owocować tak porządnie. No, to wtedy był ten początek. Ale o narkotykach musimy koniecznie porozmawiać. No znowu była taka głośna historia, tak. Jeszcze upamiętniona przez, nie wiem, któregoś z artystów, nie pamiętam, który to był, Hamilton chyba, zrobił taką litografię, tą grafikę. Tak. Jak Jaggera wiozą do aresztu skutego, chodzi o narkotyki. Było kilka takich procesów. Ten Jagger w końcu nie siedział, wypuścili go. No ale to też właściwie, no, było kilka takich głośnych historii. No a jak było z narkotykami właściwie wówczas? No przez to trochę zależy o których mówimy. No jeśli chodzi o LSD, ono było przez pewien czas dostępne bez problemu. Zostało, to ciekawe, prawda? Tak. No zostało zdelegalizowane bodaj w 66 na jesieni. I no jeśli chodzi o marihuanę, rzeczywiście w 67 była potężna akcja, żeby no niektórzy mówili o rzeczywiście legalizacji, ale to no z góry było wiadomo, że to jest mrzonka. Natomiast no chodziło przede wszystkim o depenalizację, żeby rzeczywiście te wyroki no były absurdalne. No tam rzeczywiście można było siedzieć za to, że w domu takiej osoby ktoś palił marihuanę, no to ten właściciel mieszkania również szedł do więzienia na tej samej zasadzie, co ten, który palił, więc to są takie absurdy. No na tej zdaje się właśnie Keith Richards zdaje się właśnie miał tego typu wyrok, że tam w tej posiadłości Redlands, gdzie był ta akcja policyjna i wszyscy zostali aresztowani, którzy byli tego dnia z Jaggerem i Marion Faithfull łącznie, no to akurat no jemu... Akurat on nie palił, tylko to był jego dom. To był jego dom, no i tam no Jagger z kolei tam zdaje się wziął na siebie to, co miała Marion Faithfull w kieszeni, więc no były to nieproporcjonalne kary jak no, za czyny, no, które no, albo nie powinny być w ogóle karane, albo no, w sposób symboliczny, no więc tutaj no, starano się, było takie ogromne ogłoszenie w gazecie The Times, takiej no, konserwatywnej do dzisiaj dość gazecie, i no, między innymi to McCartney sponsorował całą tą akcję, no i tam się podpisały ogromnie, no, jeśli chodzi o świat muzyczny, bardzo, bardzo niewiele było osób, no, podpisali się wszyscy Beatlesi, no ale na zasadzie trochę, że są, że mają ten swój order od królowej, no a reszta to są naukowcy, artyści, pisarze, no taka na przykład śmietanka. To jeszcze chcę na koniec pana zapytać, pan jest psychologiem i pan pokazuje tę panoramę kulturową Londynu, no to nie zapomnijmy o psychologach i psychiatrach, bo to było bardzo ciekawe środowisko i bardzo ciekawi ludzie, i tam była jedna, w każdym razie, no nie wiem, pan pisze o jednej takiej wielkiej postaci, która rzeczywiście chyba wielki, tutaj ten przymiotnik akurat jest na miejscu, to jest Lang. Proszę o nim jeszcze opowiedzieć. Kto to był i co on spowodował? Co dzisiaj po nim zostało? No, Lang był szkockim psychiatrą, który przyjechał do Londynu. jeszcze pod koniec lat 50. i tam miał swoją praktykę. On przede wszystkim interesował się schizofrenią i tutaj miał swoje koncepcje na temat pochodzenia z schizofrenii, co jest to może być kluczowe, jeśli chodzi o rozwój choroby, ale no, to akurat współczesna nauka pokazuje, że no nie do końca, czy całkowicie można powiedzieć, że był w błędzie, bo on no, starał się pokazać, że tutaj uwarunkowania biologiczne są nie tak wielkie, natomiast no, przede wszystkim kontekst społeczny jest istotny. No, to tego, co dzisiaj wiemy, jednak jest inaczej. Natomiast ta jego rewolucja miała w myśleniu o chorobie psychicznej, o tym, jak należy traktować pacjentów, to wiązało się jakby z humanizacją takich stosunków, które panowały w szpitalach. No, kiedy no jeszcze, no po pierwsze to były jeszcze czasy, kiedy stosowano no dosyć no radykalne, żeby nie powiedzieć no nieludzkie pomysły na leczenie chorób psychicznych w rodzaju lobotomii na przykład. To jeszcze te przypadki lobotomii są jeszcze początek lat 60. To się wydaje dosyć szokujące dzisiaj, natomiast tak było faktycznie. Natomiast no, już nie mówiąc o sprawach takich bardzo radykalnych, no, generalnie taka relacja pacjenta i personelu szpitalnego no, była bezosobowa i no, trochę na zasadzie takiego funkcjonowania, jak jeszcze w takich no, XIX-wiecznych tak naprawdę domach dla obłąkanych, gdzie jak bedlam, takie angielski najsłynniejszy szpital tego rodzaju, no, kiedy rzeczywiście no, no, byli traktowani jako no, trochę jak trędowaci tak naprawdę. Też nikt ich nie słuchał, zakładając, że nie mają nic do powiedzenia i wszystko, co mówią czy robią, o tym należy zapomnieć praktycznie. Więc tutaj to, co on proponował, no było no, wydawało się bardzo nowatorskie. Myślę, że no, no, zmieniło no, z biegiem czasu rzeczywiście taki sposób patrzenia na chorego, na samą chorobę również. Może to potem została ta demokratyzacja w różnych wymiarach, o której dzisiaj mówiliśmy. No tak, no to jest no, rzeczywiście no, taka dziedzictwo tych lat 60. Mam jeszcze pomysł na puentę, nie wiem, czy się pan zgodzi, bo ja znalazłem jeszcze też, żeby dwie rzeczy powiedzieć naraz. Pierwsze powiedzieć o tym, że tam byli też Polacy bardzo ciekawi, o których nie pamiętamy niestety. Na przykład nie pamiętamy chyba o Temersonach, o małżeństwie Temersonów. Franciszka i Stefan, wielcy artyści. No tak. On tak, pisarz tak, i filozof, ona artystka sztuk pięknych, że tak powiem ogólnie. Na pewno ważne postaci. Tak, i to jest tak. Bardzo ciekawe też, bo chcę powiedzieć o tym, że chyba, no myślę, tam ciekawy był ten liberalny Londyn, nie taki kontrkulturowy może, ale liberalny. Do tej pory się tam jest ważna i ta postawa jest ważna. Oto co Temerson pisał na temat Beatlesów. All You Need Is Love. Napisał tak. Czy nie lepiej by było, gdyby zaśpiewali wszystko, czego potrzebujesz, to godziwość? Albowiem miłość jest czymś dużo łatwiejszym od godziwości. Można nienawidzić w imię miłości, można zabijać, kraść, rabować w imię miłości, można budować salę tortur, produkować trujący gaz, wyrabiać i sprzedawać bomby w imię miłości. Raczej trudno byłoby robić to samo w imię godziwości. Prawda? No coś tu jest, coś tu jest na pewno. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Piotr Szarota, autor książki Londyn 1967, był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. No to wszystkiego dobrego w nowym roku. Jeszcze raz dla Państwa i na koniec Beatlesi.